De 60e jaren was dat Mercy en Love Can Make You Happy. Dat je dat weet. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 8 mei. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, de Rottertram gaat bijna rijden. Struikelstenen en monumenten op schiedamopdekaart.nl. En sponsors voor behandelkamer Franciscus Vlietland. En we ruimen wat plaats in voor inzendingen naar het Eurovisie Songfestival. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. Was it me or my heart? Please, my love, Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Sometimes it feels like it's meant to be broken. Sometimes we long for the unspoken. We try to avoid every commotion by showing hardly any emotion. Sometimes it seems we're at the wrong station. Looking for a deadly combination. Sometimes it feels like imagination. Looking for all these cheap sensations. De Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival en volgens velen een goede kanshebber. Senek en A Matter of Time. En daarvoor Nick Hayward en Blue Hat for a Blue Day. De Rottertram, de nieuwe Rotterdamse restauranttram, gaat eind juni rijden. En je kunt al reserveren. Mariska de Vries. Ik ga praten over het project De Rottertram. En hij gaat eind juni eindelijk rijden. Suzanne Knecht heeft daar heel erg naar uitgekeken. Zij is de directeur van De Rottertram. En zij heeft het idee bedacht en al haar power en energie ingezet om dit zover te krijgen. Welkom, Suzanne. Dank je. Hoe is dit idee ontstaan? Want ik heb de documentaire gezien op RTL 4. Dat is een tijdje geleden. Maar niet iedere luisteraar heeft dat gezien natuurlijk. Kun je vertellen wat je aan het doen bent? Ja, nou ik heb 11 2,5 jaar bij de RET gewerkt, het openbaar voerbedrijf. En ik had altijd al iets met de tram. Ja, zonder is altijd lastig uit te leggen. Maar ik vind dat altijd heel mooi door de stad. En ik merkte dat mijn vrienden dat niet helemaal begrepen. En ik had altijd zoiets van, als je de skyline hebt en dan rijdt daar een trammetje overheen, dat voegt voor mij net iets toe. Dus hoe gaaf is het als dat ooit mijn trammetje kan zijn die over de skyline rijdt? Ik hou van Rotterdam. Ja, gaaf om die stad te kunnen laten zien vanuit de tram. Ja, dan moet je het iets leuker maken dan een standaard ritje. Dus uiteindelijk is toen het idee ontstaan om daar een mooi restaurant in te gaan vestigen. En dat zijn we toen verder uit gaan werken. En er ook achter komen dat er een paar in de wereld zijn, maar niet in deze hoedanigheid in Rotterdam. Hoe zit het met de financiën? Want in de documentaire zie je ook dat jij een bepaald bedrag begroot hebt. Mm-hmm. Dan gebeuren er allemaal onverwachte dingen. En dat kennen mensen ook wel die hun huis verbouwd hebben. Het loopt altijd meer op dan dat je hoopte. Ja. Zit je nog binnen je budget of heb je echt een probleem inmiddels? Nou, ik zit eigenlijk verbazingwekkend genoeg nog wel binnen het totaalbudget. Er zijn flink wat verschuivingen. En als je een tegenvaller hebt in zo'n project, dan is dat ook, gaat het ook niet om 3 tientjes. Ja. Echter, totale begroting klopt nog steeds. En ik ben nu toch nog in gesprek met 2 aandeelhouders die aansluiten. En dat is onder andere de horecapartner en de interieurontwerper. Dat zijn de partijen die mij, daarbij ook helpen. Dat is ook een stukje natuurlijk als ondernemer. Is dat heel fijn om met 2 ervaren ondernemers nog te kunnen sparren. Want voor de rest doe ik het in mijn eentje. Dus, precies, ja. Op die manier. Want je hebt je eigen baan ervoor opgezet. En ja. je hebt nu op dit moment geen inkomen. Dus ja, dat is ook wel best spannend. Je moet het maar durven. Ja, niet te veel over nadenken. Gewoon gaan. Nee, maar het gaat goed. Het gaat helemaal goed komen. Ja. Als mensen nou interesse hebben, hebben jullie al iets van een website of zo waar je op kunt kijken? En waar je eventueel zelfs al op kunt reserveren? Zeker. Ik heb voor de aflevering werd de firma eigenlijk de website opgeleverd. Dus die staat sinds vorige week live. www.rottertram.nl. En er kan ook al gereserveerd worden. De eerste commerciële rit die we nu online hebben staan is voor 28 juni. Wat gaat het kosten als je mee wilt rijden en wilt dineren in de tram? We hebben een totaalprijs. Dus je krijgt een rondrit van zo'n 2,5 uur met een 4-gangen diner met een bijbehorend drankarrangement en tafelwater voor €79,95 per persoon. En een drankarrangement, dat is wijn of iets anders? Ja, wijn of non-alcoholisch. Non-alcoholisch, kun je uitkiezen. Ja. En dat 4-gangen menu, kun je daar al iets meer over zeggen? Wat krijg je bijvoorbeeld? Kun je ook nog kiezen tussen vlees en vis? Of is dat... We hebben het uitgangspunt, we hebben heel weinig ruimte aan boord. Dus we hebben in principe een standaard menu, gemengd vis en vlees. Maar op onze website kan je aangeven of er bepaalde dieetwensen zijn of allergieën, et cetera. En dan maken we... Als je vegetariër bent, kun je dat ook aangeven? Ja, we hebben nu bijvoorbeeld een heerlijk gerecht met lamsvlees. Nou, dat vinden heel veel mensen lekker, maar sommigen ook niet. Nou, dan is overal hebben we een aantal andere gerechten per gang hebben we bedacht. En die kunnen dan gemaakt worden door de chef. Dus je kan van tevoren aangeven of je... Ja, het menu staat op de website. Dan kun je alvast zeggen van dat wil ik wel. Of ik liever een andere keuze in dat menu. En dan maken we dat. Nou, fantastisch. Ja. En hoeveel mensen kunnen er in de tram? Hoeveel reserveren? 44 plaatsen hebben we. 44 per rit. En je doet er 2,5 uur over. Dus op rij je 1 keer op een avond of ga je 2 keer? Ja, 1 keer. We vinden omdat dat dan de meest logische tijd wordt. Anders krijg je toch iets minder logische tijden. Dus om 6:30 begint de rit. Ja, en dan krijg je snel wat lekkers. Anders wordt het te laat voor de tweede rit natuurlijk. Ja. Dan is iedereen al aan het rammelen van de honger. Of heel laat. En dan is het net niet. Dus we hadden dus 1 goede rit per avond. En wie weet wat we in de toekomst nog kunnen gaan rijden. Ja. Als dit straks dadelijk helemaal loopt, ga jij de reserveringen verder afhandelen? Wordt dat jouw baan? Of heb je nog andere ideeën van... Misschien val je wel in een gat straks als alles op rolletjes loopt. Ik heb zo'n vermoeden dat dat niet gaat gebeuren. Nee, voorlopig zal ik sowieso de eerste periode wil ik altijd bij de ritten zijn natuurlijk. Het is ook mijn project. Ik wil heel graag zien wat mensen ervan vinden. Ik ben er trots op. Ik vind ook dat ik erbij moet zijn. Daarnaast zal ik de sales natuurlijk doen. Dus ik zal alle verkoop doen en overall management. En ja, wie weet wat er dan weer op mijn pad komt. Ik sluit niks uit. Wij gaan het zien. Noem nog 1 keer de website waar mensen meer informatie kunnen vinden en waar ze kunnen reserveren voor de Rottertram. Dat is www.rottertram.nl. Ik dank je heel hartelijk en wens je heel veel succes met de laatste loodjes en dat het maar een fantastisch succes mag worden. Ik sprak met Suzanne Knecht, directeur van de Rottertram. Dank je. Je suis née ce matin. Je m'appelle Merci. Au milieu de la mer, entre 2 pays, merci. C'était un long chemin et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi, oh oui, 8 mois et demi. On a quitté la maison, c'était la guerre. Sûr qu'elle avait raison, y avait rien à perdre, oh non, excepté la vie. Je suis née ce matin.

my life will be forever autumn. 'Cause you're not here. 'Cause you're not here. 'Cause you're not here. Justin Hayward van de Moody Blues in Forever Autumn uit War of the Worlds. En daarvoor de Franse inzending voor het Eurovisie Songfestival, Madame, Monsieur en Merci. Straks, schiedamopdekaart.nl, na Blessed Union of Souls. Walk blindly to the light and reach out for his hand. Don't ask any questions and don't try to understand. Open up your mind and then open up your heart. And you see that you and me are very far apart. 'Cause I believe that love is the answer. I believe love will find a way. Violence is spread worldwide and there's families on the street. We sell drugs to children now. Thank you. muziek uit de 90er jaren van Blessed Union of Souls. Helemaal vol. En I Believe. De 234 gemeentelijke monumenten en 101 struikelstenen in Schiedam zijn toegevoegd aan schiedamopdekaart.nl, een pagina van het gemeentearchief Schiedam. Herman de Bruin. De gemeentearchivaris van Schiedam is in de studio. Laurens Priester, welkom. Dank je. Ja. We hebben binnenkort weer, we hebben deze maand altijd allerlei gedenkdagen en zo. En is dat de bedoeling dat dat ook over de struikelstenen en de gemeentelijke monumenten gaat? Of heeft het niets te maken met de tijd die we nu beleven? Nou, de struikelstenen wel. Hè. Ik bedoel, een mooi Duits woord, de Stolpersteinen. Maar goed, het Nederlands woord is eigenlijk ook wel mooi, struikelstenen. En er worden binnenkort ook in Schiedam-Oost worden weer een aantal nieuwe struikelstenen geplaatst. Hè, voor wie dat niet weet, ze zijn van messing. Ja, ik kon net vragen, even kijken wat het is. Kleine gedenkstenen, hè, die worden dan op de straat worden ze vastgemaakt. Tegenover of bij het huis waar mensen gewoond hebben die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn afgevoerd naar Duitsland of naar vernietigingskampen en die terug zijn gekomen. Bijna altijd gaat het dan om Joodse Schiedammers. Mm-hmm. En wat het voor Schiedam misschien en voor de Schiedammers ook misschien extra tragisch maakt, is dat een deel van de Joodse Schiedammers waren uit Rotterdam gekomen na het bombardement om in Schiedam een enigszins veilig onderkomen te vinden. Hè. Dus de meeste waren er nog niet zo heel lang, want de Joodse gemeenschap in Schiedam was niet zo groot voor de oorlog. En die hebben dus een paar jaar in Schiedam gewoond. En toen wachtte hen een zeer triest lot. Ja. En sinds een aantal jaren worden overal in Nederland, en volgens mij ook, het is een internationaal iets, die struikelstenen. En iedere keer komen er in Schiedam een aantal bij. En we hebben ook die struikelstenen toegevoegd aan Schiedam op de kaart. Hè. Dat is een soort informatiesysteem over allerlei historische informatie over Schiedam. Ook over de monumenten, over de molens bijvoorbeeld. Over monumenten, over schrijvers, over jenever, over alles wat je aan een locatie kunt koppelen, staat daarop. Dat betekent dat die Schiedam op de kaart, dat is er nu, dat is een website, hè? Ja. En daar staan op die website Schiedam op de kaart ook alle gemeentelijke monumenten. Ja. Dat zijn er niet weinig. Nee, volgens mij uit mijn hoofd, het zijn er iets van 254, dacht ik, of zo. Mm-hmm. En we hebben iets van 101 struikelstenen, wat mij 254 gemeentelijke monumenten. Mm-hmm. En er zijn ook nog rijksmonumenten in Schiedam, maar de gemeentelijke monumenten, dat zijn er inderdaad niet weinig. Nee. En is dat allemaal wel terug te vinden op die kaart? Ja. Is dat makkelijk? Ja. Eigenlijk moet je Schiedam op de kaart zien als, het is eigenlijk, de basis is een kaart van Google. Hè? Dus gewoon er zijn eigenlijk gewoon satellietbeelden en daar kun je plattegronden overheen leggen. En je ziet dan van die punten op de kaart en als je daar op gaat staan, want je klikt erop, dan krijg je dus informatie over dat monument. Je ziet een foto ervan en je ziet ook een korte beschrijving van dat monument. Ja. Jammer van deze versie van Schiedam op de kaart is, we hebben een eerdere versie gehad, dat de leverancier van deze applicatie, die heeft helaas geen app voor de telefoon hiervan gemaakt. Overigens, het gemeentearchief is ook te raadplegen. Daar komt het dus allemaal vandaan. Ja, en ook van teams binnen de gemeente. En denk aan monumenten en andere teams die heel veel gegevens over bijvoorbeeld monumenten hebben, over andere zaken. En wij bundelen eigenlijk al die informatie. En het gemeenschappelijke kenmerk is dan de locatie. De locatie is het uitgangspunt. Dus een plek in de stad, een huis of een straat of een park of wat dan ook. En daar het liefst natuurlijk met beeldmateriaal krijg je dan veel informatie. En we bundelen eigenlijk heel veel informatie die op heel veel verschillende plekken aanwezig is binnen de gemeente. Voor de toeristen, maar ook voor de mensen in Schiedam die zeggen, ja, ik ben eigenlijk nog nooit in zo'n monument van Schiedam geweest. Ja. En ook voor de medewerkers van de gemeente zelf uiteraard. Het is het is een heel goed naslagwerk om te kijken. En we hebben ook van onze collega's krijgen we regelmatig reactie van, goh, als de informatie niet helemaal actueel meer is, dan krijgen we aanvullingen. En dan kunnen we dat weer. Het is heel makkelijk aan te vullen. Dus zo hou je eigenlijk een levend iets. Een dynamische kaart. Ja, een dynamische kaart. Ja, dat is een mooi woord. Worden, ja. Dat wordt het in ieder geval. Of dat is het eigenlijk het al. Het is het eigenlijk al. Ja, het verandert voortdurend. Dus dat, Schiedamopdekaart.nl, dat is de website waar u moet zijn om te beginnen. Maar gewoon de stad inlopen en al die monumenten zelf gaan bekijken is natuurlijk nog veel mooier. Zou ik zeker doen, Dat denk ik ook wel.

life's misleading. It's when I miss you most. Every now and then I'm drawn to places where I hear a voice or see your face, and every little thought will lead me right back to you. I was born from one love of two hearts. We were three kids and a loving mom. You made this place home, a shelter from the storm. You said I had one life and a true heart. I tried my best and I came so far, but you will never know, 'cause you let me walk this road. De Duitse inzending voor het Eurovisie Songfestival, Michael Schulte en You Let Me Walk Alone. En daarvoor Kenny B. en Parijs. Onlangs werd de stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis verrast met een cheque voor een volledige kinderbehandelkamer. Herman de Bruin. Als je de marathon in Rotterdam houdt, dan blijft daar nog wel eens wat van over. En niet alleen zweetdruppeltjes, maar ook nog geld. Hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Esther Hensen en Daphne Jansen. Ze zijn allebei in de studio. Welkom. Van het Franciscus Gasthuis en Vlietland. Kinderartsen zien jullie. Dus we gaan het over de kinderafdeling hebben. Ja. Want ik zei al, de marathon Rotterdam heeft jullie bedacht met geld. Ja, dat klopt. Ja. Klopt, hè? Ja. Verrast daardoor? Of wisten jullie het van tevoren? Nou, we wisten van tevoren dat ze het project die wij hebben bedacht gingen ondersteunen. Mm-hmm. Maar dat het uiteindelijk zou leiden tot het bedrag wat het heeft opgeleverd en dat we aan de slag kunnen, dat heeft ons wel heel blij verrast. Want jullie hadden een plan om die kinderbehandelkamer te verbeteren, of was die er helemaal niet? Hoe zit dat? Nee, er is wel een kinderbehandelkamer, maar die ziet daar eigenlijk wel heel druk en chaotisch uit. En we wilden eigenlijk een stressvrije en eigenlijk ook pijnvrije kinderbehandelkamer op onze afdeling. En dat is het plan, om dat te gaan realiseren met het bedrag. Dan kan ik me voorstellen dat de luisteraar denkt, ja, in het ziekenhuis zijn heel veel behandelkamers. Ja. Wat is nou het verschil met een gewone behandelkamer en een kinderbehandelkamer? En ook nog acuut. Nou, voor kinderen moet je natuurlijk wel zorgen dat er ook voldoende afleiding is. Mm-hmm. En ook dat er niet alleen maar allerlei enge apparatuur staat, want dan wordt een kind alleen maar angstig. Dus op een kinderbehandelkamer, net zoals een andere behandelkamer, worden verrichtingen gedaan. Dus bijvoorbeeld een urinekatheter of een infuus. En dat zijn natuurlijk geen leuke dingen. Nee. En je wil het toch voor een kind zo prettig mogelijk laten verlopen in een mooie, rustige omgeving. En daar hebben jullie voor gezorgd. Of dat gaat gebeuren? Dat gaat gebeuren, ja. Ja. Dat plan is er, want dan moet je wel weten wat je dan precies moet doen. Je hebt wel misschien speciale kleuren, misschien dingen die eng zijn, die een beetje weggestopt worden. Bedenk ik maar, klopt dat? Ja, dat klopt zeker. Je wilt aan de ene kant, doe je enge dingen, maar je wilt ook dat het ook slaagt wat je doet. Dus door kinderen af te leiden door middel van een rustige kamer, lettend op kleur, licht en geluid en afleiding door middel van beeldmateriaal die ze zelf kunnen uitzoeken om daar de juiste modus in te vinden. Ook filmpjes en zo die dan draaien. Op een beeldscherm waar ze naar kunnen kijken. Ja, ja. En dat is allemaal nodig om die kamer dan in te richten. Daar heb je geld voor gekregen dus? Ja. Ja. De Stichting Vrienden van het Vlietland Ziekenhuis krijgt dat geld? Ja, klopt. Over hoeveel geld hebben we daar? Want we hebben steeds over een bedrag, maar we noemen het nog steeds niet. Maar jullie zijn verrast door het bedrag, denk ik. Ja, ja, het is een bedrag van 21.175 euro. Dat is een heel mooi bedrag natuurlijk. Daar kan je het helemaal voor inrichten? Ja, daar kunnen we het helemaal voor inrichten. We moeten zelf als ziekenhuis nog wel iets doen aan de ruimte qua muren en dat soort zaken. Maar verder de hele inrichting van de kamer dus kunnen we met het geldbedrag. De beeldschermen en alles wat je net noemde, die dingen, dat kan allemaal van dat geld besteed. Ja. Dat is een hele ineens Of was dat al een lang plan? Of is dat ineens ontstaan? En kan het nu ineens gerealiseerd worden? Nou, ik denk dat we er anderhalf jaar mee bezig zijn geweest. Het is anderhalf jaar geleden ontstaan. Toen zijn we een beetje op zoek gegaan naar in ieder geval hoe we het konden bewerkstelligen. Mm-hmm. En ja, toen moesten we natuurlijk op zoek naar geld. En want het past niet in het normale ziekenhuisbudget. Nee, het past niet in het normale ziekenhuisbudget. Dus het moest ergens anders vandaan komen. Want het is ook niet ook zo dat niet elk ziekenhuis zo'n mooie kinderbehandelkamer heeft. Nee, jullie zijn heel trots dat je dat straks officieel af... Nee, zijn jullie ermee bezig al? Nee, het moet nog gestart worden. Het geld is net binnen natuurlijk. Het geld is net door elkaar binnen. Gerend. Ja. Het is door elkaar gerend door medewerkers van Kotoeg en Kotoeg Smit. Het zijn bedrijven die gelopen hebben en die dachten we kunnen wel wat extra doen dan alleen lopen. Precies, het is een havenbedrijf. Ja. En zij hebben het bij elkaar gerend. En verder is het ook nog aangevuld door de stichting Koren. De stichting van het betreffende bedrijf. Dus, prachtig. Die heeft flink in de bus geblazen. Absoluut, dus. We zijn er echt heel blij mee. Ja, kan me voorstellen dat zo is. Komen zij nog kijken of hoe gaat dat verder? Want het moet natuurlijk nu gebouwd worden. Ja. Wanneer is het klaar? Nou, wat mij betreft zo snel mogelijk. Voor de zomer. Dat zou echt mooi zijn, maar daar durf ik echt niks over te zeggen. Moet ergens een streven maar natuurlijk. We hebben wel met de sponsoren afgesproken dat als het zover, als de kamer helemaal klaar is, dat ze een uitnodiging krijgen om te komen kijken. Ja, dat lijkt me ook wel leuk. Hoeveel mensen liepen er? Weet je dat? Er waren 10 medewerkers, wat ik heb begrepen. Ja. Ja. Die hebben een behoorlijk bedrag opgehaald. Dat kan wel leren. Daar zijn we heel blij mee. Dat betekent, als dit zo goed loopt, dat je misschien nog meer wensen hebt die vervuld kunnen worden. Of zeggen jullie, dit is mooi geweest, dat is het al zo'n beetje. Nou, we zijn, Daphne en ik zijn vrij innovatief, dus we hebben zeker nog ideeën. Je hebt nog wensen. Om de kindvriendelijkheid van onze zorg nog te vergroten. En volgend jaar is er waarschijnlijk weer een marathon in Rotterdam. Ja, wellicht. Dus je weet maar nooit. Nou ja, ze hebben ons gevonden. Ons project hebben wij ook neergezet op onze website. En op die manier vonden zij het ook een heel leuk project om te steunen. En smaakt dat naar meer? Zeker. Dus er komen meer dingen, denk ik, misschien tevoorschijn als dat mee zit. Als die sponsors willen blijven sponsoren natuurlijk, want daar gaat het om. Dat is het belangrijkste. Ja, tuurlijk. Maar voorlopig is dit bedrag binnen en kunnen jullie daar fantastisch mee aan de slag. Zeker. En heel tevreden, denk ik, beiden. Zeker. Esther Hensen en Daphne Jansen. Heel veel succes met... er zal nog wel wat moeten gebeuren met de verbouwingen Absoluut. Dat gaat allemaal lukken. Dankzij het geld wat bij elkaar geraapt is door de bedrijven Kotoeg en Kotoeg Smit bij de marathon in Rotterdam. Dankjewel. Heel veel succes. Dank. All my bags are packed, I'm ready to go, I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane, don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. There's so many times I've let you down, so many times I've played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving home.

Dit is De Late Avond van Bert de Wolf.